mountain, run toward the ocean shore. The fire in the wood house, before we go under, before we fall down, before the endless time will come down to rest us. Before the magic's over, before it's not too late to call. Before the angels gather at the streets, before the angels powerless, no lessons left to learn. Climb the highest mountain, run toward the ocean shore. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę. Otwieramy dla Państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia w sobotę od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. W programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego rozkładu jazdy, którym jest spotkanie z muzyką duńskiej grupy The Foreign Resort. Hello Polish listeners, this is Mikkel from The Foreign Resort. You're listening to Third Side of the Moon. Naszym dzisiejszym gościem jest Mikkel Borbjerg Jakobsen z kopenhaskiej grupy The Foreign Resort. Duńczycy tej wiosny wydali trzeci pełny album. Debiutowali w 2010 roku płytą Offshore, po którym rok później ukazała się epka, minipłyta. W 2012 roku wyszedł album Scattered and Buried, jednak dopiero ich najnowszy krążek New Frontiers wzbudził nasze zainteresowanie. The Foreign Resort to ciekawa nazwa zespołu. Co skłoniło Mikkela do takiego pomysłu? Well, it actually started when Wszystko zaczęło się właściwie od momentu, kiedy pracowałem jako wolontariusz w Izraelu w latach 90. W pewnym momencie przestało mi się podobać we własnym kraju i zapragnąłem gdzieś wyjechać. W Izraelu spotkałem wielu ludzi, którzy podobnie jak ja opuścili swoje ojczyste strony, by za granicą zająć się czymś innym. Zaciekawiło mnie, iż zupełnie obcych sobie ludzi może połączyć wspólne dążenie do opuszczenia miejsc, do których się przynależy, i szukania wciąż nowych, czego rezultatem było chociażby powstanie znanego powiedzenia wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Cały koncept powstania nazwy grupy zrodził się właśnie z obserwacji dążenia niektórych ludzi do podróżowania, przemieszczania się z miejsca na miejsce, bez zatrzymywania się gdzieś na dłuższy czas. Stay on the move. Dancing on the corner, they'd see me bleed when you decided never to turn around. Don't we all cling on to the news? It hurts tonight, hurts tonight. Cry for help is all I can do, but they all nowej płyty grupy The Foreign Resort, kompozycja Flushed. Jak stylistycznie ten nowy album New Frontiers odróżnia się od poprzednich propozycji Duńczyków? Pierwszy album Offshore jest dość podobny do naszego ostatniego krążka. Odróżnia się jednak większą ilością czystego brzmienia. New Frontiers nazwany jest przez nas zgrzytem maszynerii, gdyż zawiera dużo brudnych dźwięków, jest jednak powrotem do korzeni. Przez wiele lat staraliśmy się być grupą reprezentującą nurt shoegaze, co dobitnie słychać na epce Foreign Resort, a nawet na drugim pełnym albumie Scattered and Buried. Używaliśmy w tym celu hałaśliwego brzmienia gitar, a wokale były pełne emocji. Za każdym razem, gdy dochodziło do spotkania na próbach i zgrywania materiału, z sesji nagraniowych uwalniało się tak wiele energii, iż niemożliwym było tkwienie na dłuższą metę w tym nurcie. Po etapie statyczności zawsze przychodził moment eksplozji. Najnowszy krążek to mieszanka różnych stylów, począwszy od shoegaze, poprzez new wave i post-punk, a skończywszy na brzmieniu charakterystycznym dla lat 80. Na albumie New Frontiers absolutnie nie staraliśmy się walczyć z różnymi wpływami, lecz objąć wszystkie te brzmienia i stworzyć z nich spójną całość. Powiedzieliśmy sobie po prostu, iż nasza muzyka od zawsze różnie brzmi i postanowiliśmy pójść tym torem. Jedyną zauważalną różnicą w porównaniu ze starszymi albumami są nieco wyciszone gitary. Thank you. New Frontiers to tytułowa kompozycja z najnowszego krążka grupy The Foreign Resort. Na nowym albumie The Foreign Resort jest kompozycja Alone, która nawiązuje do stylistyki grupy The Cure. I listened a lot to The Cure when I was younger and Słuchałem dużo muzyki zespołu The Cure, kiedy byłem młodszy i naprawdę zostawiła ona we mnie trwały ślad. Chociaż obecnie nie wracam do The Cure szczególnie często, wciąż trudno mi się uwolnić od tej grupy. Często słucham nagrań kapel, z którymi wspólnie koncertujemy oraz takich, które nie do końca są doceniane. Wracając do The Cure, to zawsze staram się dystansować się od ich twórczości, jednak z drugiej strony raz skomponowane nagranie brzmi w pewien specyficzny sposób. Jeśli jest ono słabe, to je odrzucasz. Jeśli natomiast uznasz je za dobre, to grasz bez względu na to, że przypomina ci dokonania grupy, która miała na ciebie wpływ w przeszłości. Mam pełną świadomość faktu, iż single Alone brzmi bardzo w klimacie The Cure, ale po prostu tak wyszło. Na singlu Alone oprócz wersji albumowej znalazła się kompozycja Duńczyków w remiksie ich przyjaciół ze Stanów, zespołu New Canyons. Ta wersja spodobała nam się szczególnie. Powiedziałbym, że Alone jest swego rodzaju utworem o miłości, ale nie jest nagraniem osobistym, tak jak w przypadku Dead End Roads, Quiet Again czy New Frontiers. które zawierają moje osobiste przemyślenia. Dead End Roads to opis moich osobistych zmagań, by zostać docenionym, co jest rzeczą daremną, gdyż jest to bardzo trudne i starasz się często na próżno. New Frontiers to utwór traktujący o poważnym temacie ludobójstwa, a Quiet Again nawiązuje do ludzkiej słabości i poddawania się w trudnych momentach. W niektórych nagraniach na nowej płycie przewijają się osobiste wątki, lecz w większości teksty zostały stworzone bez konkretnego tła. The Foreign Resort tworzą Mikkel Borgbjerg Jakobsen, Morten Hansen i Henrik Fischlein. Wspomaga ich na basie Patrick Engels-Reiming. Wszyscy oni mieszkają w Kopenhadze, ale żaden z nich nie pochodzi z tego miasta. Przeprowadzili się tam, gdyż jak to już jest w przypadku dużych miast i stolic europejskich, to właśnie tam ogniskuje się działalność branży muzycznej. Duńczycy lubią jednak wyjeżdżać i koncertować poza krajem. That's what I like almost the most of the whole. Granie na żywo to moim zdaniem jedna z najważniejszych zalet przynależności do branży muzycznej. Dlatego też staramy się grać jak największą liczbę koncertów. Zawsze otwierają się jakieś nowe możliwości i tak dostaliśmy ostatnio ofertę kilku występów w Japonii. W takich sytuacjach nie zastanawiamy się zbyt długo. Za każdym razem, gdy jest okazja zagrania gdzieś poza granicami Danii, wyjeżdżamy na koncerty. Do tej pory nie graliśmy jeszcze w Hiszpanii, Francji czy też Polsce, ale każda szansa wystąpienia tam będzie przez nas niewątpliwie wykorzystana. Stanie na scenie przed publicznością to jedno. Najwięcej satysfakcji czerpiemy jednak z podróżowania i spotykania nowych ludzi. W branży muzycznej jest bardzo wiele szalenie interesujących osób, zespołów, z którymi wspólnie występujesz na scenie. Właśnie to kocham najbardziej. Mikkel przyznał, że podróżując po świecie znacznie poszerzył grono swoich znajomych. Na brak kontaktów Duńczycy chyba faktycznie nie mogą narzekać, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że ich najnowszy album wyprodukował znany słuchaczom Trzeciej Strony Księżyca i fanom 4AD John Fryer. To właśnie on odpowiedzialny jest za umyślne takie przybrudzenie brzmienia grupy. Muzycy The Foreign Resort pozostają w bliskiej komitywie z Amerykanami z zespołu New Canyons. Słuchaliśmy już nagrania Alone w ich remiksie. Teraz proponuję, abyśmy sprawdzili, jak Amerykanie radzą sobie z własnym repertuarem. I'm mostly listening to American music, so like right now I'm listening. Słucham głównie muzyki ze Stanów Zjednoczonych. Ostatnio bardzo często powracam do twórczości zespołu New Canyons, naszych dobrych znajomych z Chicago, którzy łączą w swoich nagraniach nurty synth-pop oraz new wave. Zacząłem także odkrywać zespół Chameleons. To doprawdy komiczne, iż grupę, z którą porównywano nas przez długi czas, poznałem dopiero teraz, dochodząc do wniosku, że to doprawdy świetna kapela z połowy lat 80. Tak, The Chameleons to faktycznie wspaniały zespół, chyba również w Polsce niezbyt doceniony i nie za bardzo rozpopularyzowany. Dlatego śmiało możemy sięgnąć po jedną z ich flagowych kompozycji, View from a Hill. grupa The Chameleons. Bodajże 2 lata temu Mark Burgess wydał książkę właśnie o tytule View from a Hill. Mark przyjaźnił się również z Borlandem, którego grupa The Sound to kolejny przykład, jak wartościowa muzyka może w pewnych okolicznościach nie przebić się do szerokiego grona odbiorców. Powracamy jednak do grupy The Foreign Resort. Najnowsze wydawnictwo Duńczyków wieńczy bardzo dobre, moim zdaniem, postpunkowe nagranie Dark White. Tak, nagranie tego utworu było doprawdy trudne. Już na początku założyliśmy, iż będzie to najbardziej jazgotliwy kawałek na płycie i sądzę, iż udało nam się to, chociaż nie tak, jak sobie to wyobrażałem. Według mnie Dark White jest bardzo surowym nagraniem, które w trakcie powstawania długo dojrzewało. Proces tworzenia zaczął się od napisania przeze mnie wersji demo, która była odsłuchiwana i grana przez grupę. W trakcie dalszych prac nanieśliśmy dużą ilość zmian i w dalszym ciągu dużo ćwiczyliśmy, aż do momentu zagrania całości kilka razy na żywo. Nagranie i odpowiednie zmiksowanie to kolejne z wielu kroków, jakie towarzyszyły umieszczeniu tej kompozycji na albumie. Jestem bardzo szczęśliwy z końcowego rezultatu tych prac, szczególnie po dużej ilości pozytywnych komentarzy ze strony wielu osób, które słuchały nowego albumu. Słysząc takie opinie, utwierdzam się w przekonaniu, iż utwór został nagrany tak, jak powinien. Powraca do nas pieśń księżycowa Neil Davidge w kompozycji Riot Pictures. Thank you. across the water, across the wave. Ile się nie mylę, to będzie pierwszy tak zwany open air w wykonaniu Andrew Taylora Edricha w naszym kraju. The Sisters of Mercy przyjeżdża w piątek i będzie gwiazdą pierwszego dnia Czyżynaliów w Krakowie. Pan Paweł i pan Jacek za chwilę dostaną od nas maila zwrotnego z informacją, że to oni prawidłowo odgadli tytuł nagrania. Oczywiście Mary Ann, zespół The Sisters of Mercy. Przypominam, cały czas bawimy się w wyszukiwanie oryginalnych kompozycji grupy The Sisters of Mercy w oryginalnym wykonaniu The Sisters of Mercy. Podkreślam to dlatego, że Coverland będzie też poświęcony tej grupie. Jeżeli Państwo usłyszą to nagranie i znają Państwo tytuł, to proszę szybciutko pod adresem pełnia@polskieradio.pl go przysłać, no a później możemy się spotkać wszyscy na koncercie Andrew Taylor Eldridge'a i jego nowych przyjaciół w Czyżynach. Powracamy do nowości. Nowy krążek projektu Lacko Bale nosi tytuł Chapeau.